Radio 1, het NOS-journaal. Bij de Belgische stad Dendermonde is een Nederlands vrachtschip met bakstenen gezonken. Het binnenvaartschip ligt midden in de Schelde. Naar de schipper, de enige opvarende, is een grote zoekactie aan de gang. De Amerikaanse clown en entertainer Django Edwards is overleden. In Amsterdam was hij jarenlang nauw betrokken bij het Festival of Fools. Django Edwards stierf in Barcelona. Hij was 73. Het kabinet onderzoekt inkoopbeperkingen voor supermarkten en andere winkels. Europese producenten leggen beperkingen op voor Nederlandse ketens die in het buitenland goedkoop inkopen willen doen. Consumenten in Nederland betalen daardoor meer, zeggen organisaties als MKB. En Australië heeft op het wereldkampioenschap voetbal Denemarken verslagen met 2-0 en is door naar de kwartfinales. Daar treft het Frankrijk of Marokko, een strijd die morgen wordt beslist. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste files leveren weinig vertraging op. Je hebt wel wat meer oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar doe je er 10 minuten langer over. Dat komt ook door de afgesloten A29. En bij Arnhem sta je in de file op de A325 richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En daar heb je 20 minuten oponthoud en daar is het druk door de afgesloten A12 bij Arnhem. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en we gaan weer beginnen aan een half uur economie hier op NPO Radio 1. Elektriciteit, dat wordt in Nederland vooral opgewekt uit gas, wind en zon. Maar wist u dat je ook stroom kunt tappen uit levende planten? Een Nederlands bedrijf houdt zich daarmee bezig. Ik vind het zo geweldig, er komen gewoon elektriciteitsdraadjes uit die plantenbak. Dus gewoon elektriciteit direct uit de natuur. Ja, welke mogelijkheden biedt het opwekken van stroom uit planten? Dat bespreek ik over een kwartier. Geld of je leven? Maar we beginnen in Omaha in de Verenigde Staten. Want daar heeft het bedrijf van superbelegger Warren Buffett, Berkshire Hathaway, de cijfers bekendgemaakt. En dat is iets dat op de voet wordt gevolgd door duizenden beleggers wereldwijd. De resultaten worden gezien als graadmeter van hoe de economie ervoor staat. Maar waarom wordt er eigenlijk zoveel waarde gehecht aan Buffett? Dat ga ik vragen aan Hendrik Oudenijhuis. Hij is auteur van het boek Leer beleggen als Warren Buffett. Goed dat u hier bent, meneer Oudenijhuis. Dankjewel. Zit u ook aan de televisie gekluisterd als Warren Buffett de cijfers van zijn bedrijf bekend maakt? Nou, dat valt dan mee. Ik volg het wel, maar ik zit niet. Ik bleef er niet voor thuis. Ja, nee. Het waren goede resultaten, toch? Ja, het was opnieuw een goed kwartaal. Het was ook niet zo goed als het wellicht lijkt. Dat zit als volgt. Berkshire Hathaway die bestaat uit twee delen: een beleggingsportefeuille en een portefeuille dochterbedrijven. Mm-hmm. En als die beleggingen op de beurs flink meer waard worden, moet het als winst of als, ja, in het geval van een daling als verlies worden geboekt. Okay. Dit was een heel goed kwartaal. Dus er werd enorme winst geboekt. Onder andere door de koersstijging van Apple. Maar als je het buiten beschouwing laat, dan was er alsnog een kleine stijging van de winst. Daarvan was sprake. Maar het was niet zo goed als je wellicht zou denken. Okay, dus je kijkt eigenlijk naar een soort uitgestelde samenvatting van de beurskoersen. Ja, zo kun je het zien. Je kijkt echt wat die dochterbedrijven onderlicht hebben verdiend. En die beleggingen, dus de aandelen Apple, de aandelen Coca-Cola, die laat je voor het gemak even buiten beschouwing. Omdat die elk kwartaal alle kanten op schieten. Waarom zijn die cijfers, die beurscijfers van zijn bedrijf, van het bedrijf van Warren Buffett, eigenlijk zo belangrijk? Nou, je kunt het wel zien als soort graadmeter van de economie. Het is zo gespreid dat dat bedrijf. Nou ja, als het met Berkshire Hathaway goed gaat, dan heb je wel een goede indruk van ook waarschijnlijk dat het met de Amerikaanse economie eveneens wel goed zal gaan. Ja. U heeft een boek geschreven over Warren Buffett dus. Ja. Waarom bent u zo gefascineerd door die man? Nou, dat is zo'n leuke vraag. Ik ben al heel de tijd, heel wat jaren geleden, op hem, op zijn filosofie terechtgekomen. Ik ben jong begonnen met allerlei vormen van ondernemerschap. Ja. Daarna rond de eeuwwisseling begonnen met beleggen. Dat ging niet zo goed. En ik ben mee gaan verdiepen in allerlei beleggingsstrategieën. Uh-huh. En heel veel bleek helemaal niet zo goed te werken als geclaimd werd. Maar bij wijze van toeval kwam ik op de website van Warren Buffett terecht. En die website ziet eruit alsof die is gemaakt door een je neefje van 12 jaar oud. Maar het is een van de grootste bedrijven ter wereld. En die beleggingsstrategie die Buffett daarop beschrijft, die was zo simpel en zo helder dat ik echt dacht van nou, waarom heb ik dit zelf niet kunnen verzinnen? Dus je bent eigenlijk gewoon rijk geworden door de ideeën van Warren Buffett? Ja, eigenlijk de filosofie, de ideeën te kopiëren van de beste belegger ter wereld. Ja, terwijl hij zelf ook een bijzonder levensverhaal heeft, toch? Hij is ook begonnen als krantenjongen. Men zegt wel eens van krantenjongen tot miljonair, maar in zijn geval van krantenjongen tot de rijkste man ter wereld. Dat is best een knappe prestatie. Zeker, want geld, dat heeft hij. Dat komt dus allemaal door die filosofie die u ook omschrijft. Het waardebeleggen. Hoe werkt dat? Nou, je kijkt, eigenlijk is het heel simpel. Je kijkt hoeveel iets waard is en je probeert het te kopen voor minder dan die prijs. En wat Buffett in het begin deed, is dat hij eigenlijk slechte bedrijven kocht die nog heel veel geld op de balans hadden staan. Dus je had, waar moet ik dan aan denken? Nou ja, Berkshire Hathaway zelf is wel een voorbeeld. Er was een textielfabrikant. Mm-hmm. Daar werd amper geld verdiend met het bedrijf zelf. Maar Buffett kon die aandeel van Berkshire Hathaway kopen bij een totale beurswaarde van ongeveer $300 miljoen dollar. Maar het bedrijf zelf had alsnog $900 miljoen dollar op de balans staan. Dus als je op die manier naar kijkt, was het een enorme koopje. En dat was van Buffett. Want je betaalt eigenlijk €300 miljoen, terwijl je zo €900 miljoen kan pinnen. Ja, dus dat is een goede deal. Ondanks dat het met het bedrijf zelf helemaal niet zo goed ging. Maar Buffett die dacht van nou, ook al stop ik met het hele bedrijf, dan heb ik alsnog die €900 miljoen en dan heb ik een goede deal gedaan. Oké, dat klinkt logisch, maar niet briljant. Want dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Dat klopt. En die goede deals van vroeger, die er vroeger, in ieder geval 50, 100 jaar geleden waren, die zijn er nu niet meer te vinden. Dus wat Buffett nu doet, is kijken naar goede bedrijven en daarvoor een redelijke prijs betalen. Dus hij belegt bijvoorbeeld in Apple tegen 10, 15 keer de winst. Heeft hij die aandelen gekocht, aandeel Coca-Cola. Dat soort goede bedrijven die elke dag eigenlijk geld aan het verdienen zijn voor de aandeelhouders van Berkshire Hathaway, daar belegt hij tegenwoordig in. Oké, maar dat klinkt nog steeds als best de basis van beleggen. Dat je naar een goed bedrijf kijkt en een bedrijf dat uiteindelijk meer oplevert dan het je kost. Ja, een bedrijf. Wat is er dan aan zijn oog dat het zo bijzonder maakt? Nou ja, hij kijkt echt naar de bedrijven. Hij kijkt echt vrij weinig naar de beurskoersen. Er zijn heel veel beleggers die kijken naar de koersen en die proberen daar een conclusie aan te verbinden. Maar Buffett doet het omgekeerde. Hij kijkt naar die bedrijven, probeert een schatting te maken van de waarde. En als de beurskoers daar flink onder noteert, dan is dat voor hem aanleiding die aandelen te kopen. En een voorbeeldje voor mijn aandeel Walt Disney. Mm-hmm. Die aandelen die waren volgens Buffett, kon iedereen wel wel bedenken dat Disney op dat moment ongeveer $400 miljoen waard was. Maar die aandelen Disney daalden enorm. Dus die daalden van $400 miljoen naar $200 miljoen, naar $100 miljoen, naar $75 miljoen. En ik dacht zelfs naar $50 miljoen. En heel veel analisten die zeggen een aandeel dat enorm in koers daalt, daar kun je beter van afblijven. Maar Buffett, want dan straks maak je verlies als hij verder daalt. Ja, precies. Dat wordt ook vaak gezegd. Maar Buffett zegt als dat bedrijf $400 miljoen waard is en ik kan het voor $100 miljoen kopen, dan maakt het mij niet uit wat andere beleggers doen. Ik koop die aandelen en uiteindelijk komt die waarde er wel uit. Dus niet met de koers mee, maar zelf kijken wat goed is. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij daar ook hele onderzoeksafdelingen voor heeft die dat voor hem kunnen uitzoeken. Nou, zo zou je denken, maar hij doet alles zelf. Ja. Oh, echt? Ja. Wat doen al die honderdduizenden mensen die voor zijn bedrijven werken dan? Nou, dat zijn geen analisten die belegging zoeken, maar dat zijn de mensen die in de fabrieken van Coca-Cola werken. Oh. De mensen die Apple computers maken. De mensen in wie je investeert. Ja. Dus wat hij kan, dat kan u ook. Nou, we proberen zijn filosofie in de praktijk te brengen. En of we het net zo goed kunnen als Buffett, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is die enorme schaalnadelen die hij heeft, die hebben wij niet. Dus als je heel groot bent, dan betekent dat automatisch dat je uitsluitend nog kunt beleggen in de allergrootste bedrijven. Voor Buffett heeft het geen zin een belegging van een paar miljoen te doen. Dat is dat maakt procentueel gewoon niet uit op zoveel vermogen als hij heeft. Want dat is meer dan 100 miljard. Ja, klopt. Hij zou eigenlijk iets van 200 miljard heeft hij te beleggen. Dus stel een belegging moet toch minimaal 5 miljard zijn. Anders is het de moeite niet waard. Gigantisch. En als je nu zegt van nou die 5 miljard is maximaal 5% van een beursgenoteerd bedrijf. Mm-hmm. Dan zit je dus te kijken naar bedrijven met een beurswaarde van 100 miljard of groter. Ja, zoveel van die hele grote bedrijven zijn er simpelweg niet. Ja. Nou heeft zijn bedrijf Berkshire Hathaway ook weer aandeelhouders. En dus worden er ook aandeelhoudersvergaderingen gehouden. Daar bent u ook wel een keer geweest. Dat zijn, als ik het goed begrepen heb, niet echt saaie vergaderingen, maar echt gigantische evenementen. Ja, dat moet je zien als een luisteren. Ja. It's on my bucket list, and I thought if I don't do it pretty soon, I'll be sorry. I think 50% of the people, maybe more, they come because of Mr. Buffett and Mr. Munger. Whether it was the hordes of people to see Buffett throw newspapers, or the hordes of people to see him play ping pong with Bill Gates, the loyal followers of the Oracle of Omaha were there to cheer. De Oracle of Omaha. En it's on my bucket list. Dat klinkt als een gigantisch evenement. Ja, zo moet je het wel zien. Het is bijna een soort religieuze bedevaartsoord. Uh-huh. En je moet daar, het is een stadion vol beleggers. 40.000 man passen in die zaal. Die zalen gaan om 7:00 ochtends open. Maar als je denkt van nou, ik zal eens tegen 7:00 komen aanwandelen, dan ben je te laat. Dan kom je in de zogeheten overflow rooms terecht. Want je moet echt wel om 4:00 ochtends op z'n allerlaatste in de rij aansluiten om een plaatje te kunnen bemachtigen in zo'n stadion. In een stadion. En wat voor vragen worden er dan gesteld? Er worden allerlei vragen gesteld aan Buffett en Munger. Buffett is inmiddels 92 jaar oud en daarmee de jongste van de twee. Want zijn compagnon Charlie Munger is inmiddels 99 jaar. Mm-hmm. Een aardig grapje van Munger vond ik wel dat hij afgelopen jaar op een radio-interview nog vertelde dat hij weer een paar mooie beleggingen voor de lange termijn had gedaan. Uh-huh. Maar Buffett en Munger worden allerlei vragen gesteld van over beleggen, over de politiek, over de economie, maar ook allerlei andere vragen. En ik kan me herinneren een keer een heel jong iemand van een jaar of 12 of 14 jaar, die we ook graag heel veel vrienden in zijn leven hebben. En Buffett geeft daar vaak wel genuanceerd, een beetje een sociaal wenselijk antwoord van nou, kijk eens naar mensen die heel veel vrienden hebben. Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen? Wellicht tonen die mensen veel interesse in andere mensen, of proberen die mensen veel mensen te helpen. En Charlie Munger, dus de compagnon van Buffett, die is vaak wat korter van stof. En een beetje bot, maar ook wel duidelijk. En die gaf aan van nou, zijn advies aan die jongen was van verdien eerst heel veel geld en ga dat geld vervolgens uitdelen. Nou, dat was het simpele antwoord van Munger. Ja. Dus er worden ook echt levenslessen daar geleerd. Ja, het is echt, een hele leuke bijeenkomst. Stond u zelf ook om 4:00 in de rij? Ja, wel eerder, volgens mij rond 2:00. Maar toen moesten we nog wel in de rij aansluiten. Maar er waren echt mensen in slaapzakken die voor de deur lagen te wachten. Ja. Oké, en ik ben ook op zoek gegaan naar het huis van Buffett, toch? Ja, dat klopt. Nou, in Nebraska. Toen we toch waren, dachten we van nou, het is leuk om het huis van Buffett ook eens te bekijken. We vroegen mensen in de buurt van nou, waar moeten we precies zijn? Want we waren niet de exacte locatie zo bij de hand. En die wees een heel groot huis aan het einde van de straat. En toen ben ik daar naartoe toegereden, waar een auto gehuurd. Maar toen herkende ik het huis van Buffett wel, maar dat was helemaal niet het allermooiste huis in de straat. Het was een iets kleiner huis, iets verderop. En daar woont hij nog steeds? Daar woont hij nog steeds, ja. Waarom? Nou, hij is een van de rijkste mensen op aarde. En dat huis is in 1958 al gekocht, geloof ik. Ja, klopt. Ik dacht dat hij iets van 35.000 dollar voor het huis betaald heeft. Maar hij heeft aangegeven van dat hij niet gelukkiger denkt te worden wanneer hij bijvoorbeeld 10 huizen zou hebben op verschillende continenten over de hele wereld. Ja. Dat heeft voor hem geen toegevoegde waarde. Nou, heeft Buffett een vrij mythische status, ook in Amerika, als de man die het helemaal gemaakt heeft. Maar hoe relevant is hij vandaag de dag nog? Nou ja, zijn filosofie gaat nog steeds op. En ik zelf zie hem een beetje als de belichaming van de Amerikaanse droom. Dus van niets iets kunnen worden. Ja, maar dat is ook allemaal al geweest. En op een gegeven moment heeft hij natuurlijk iets en dan maak je van iets. En dat is altijd makkelijker, nog veel meer. Ja. Maar zijn bijvoorbeeld de winstpercentages die hij haalt, die zijn eigenlijk helemaal niet meer zo bijzonder de afgelopen jaren. Nee, klopt. Hij is in het beginjaren haalde hij regelmatig een rendement van ongeveer 30-35% per jaar. Mm-hmm. Dat soort rendementen haalt hij nu bij lange na niet meer. Hij is eigenlijk simpelweg te groot geworden om de markt nog extreem te kunnen verslaan. Oké, maar doet hij dan nog wel iets bijzonders? Nou ja, hij doet nog steeds iets bijzonders, maar je bent op een gegeven moment zo groot. Je bent op een gegeven moment de markt zelf. En als je de markt zelf bent, kun je per definitie niet snel groeien dan. Want je kunt jezelf niet verslaan. Als nee, je het echt klopt. Okay. Als je de hele markt in handen hebt, dan houdt de groei op. Want er zijn ook beleggers. Ja, hij neemt nooit risico. Hij heeft bijvoorbeeld heel weinig geïnvesteerd in tech. En ziet zo echt opkomende markten ook over het hoofd. Nou ja, hij was inderdaad wel vrij laat met het investeren in tech. Maar bijvoorbeeld in Apple, dat is nu wel veruit zijn grootste positie. Hmm. Daar heeft hij ook enorm aan verdiend. Ja. En als je dan hebt over ethisch beleggen. Hij investeert vrij veel in gewoon grote traditionele bedrijven. Ja. Zou hij ook niet wat meer kunnen investeren in nieuwe groene bedrijven? We gaan het zo meteen hebben over Plant E, bijvoorbeeld. Dat soort bedrijven. Ik vind het altijd een lastig punt. En Buffett doet daar niet zo heel veel aan. Hij houdt zich aan de wet. Maar dan houdt het ook wel zo'n beetje op. Is dat niet weinig? Nou ja, hij heeft zelf wel gezegd van, hij vindt het ethisch niet oké om zelf te investeren in tabaksfabrikanten. Mm-hmm. Maar wanneer een tabaksfabrikant adverteert in zijn krant, dan vindt hij dat nog wel toegestaan. Dat is wel een uitspraak van een aantal jaar geleden. Maar goed, het is altijd een beetje een grijs gebied. Maar het gaat primair om geld verdienen. Dat is de hoofdmoot. En moet wel zeggen, van Buffett heeft dan heel veel geld verdiend. En al het geld wat hij heeft verdiend gaat dan wel weer naar goede doelen. Mm-hmm. En bij ethisch beleggen, dat is, blijft een beetje een lastig iets. Hij heeft een belegging in Walmart, de grote retailketen. Mm-hmm. Ja, die maakt heel veel kleine middenstanders het leven zuur. Een bedrijf als Amazon, die zorgt dat iedereen heel goedkoop boodschappen kan bestellen. Ja. Maar ja, zijn ze zo goed voor de medewerkers in hun magazijnen? Dus bij ieder bedrijf valt wel iets te zeggen. Ja. Een bedrijf als Booking Holdings, die promoot reizen. Ja, dat is weer slecht voor het milieu. Dus er is altijd wel iets wat niet goed is. Ja, maar je kunt ook zeggen, je gaat dus gewoon heel veel geld in een goed bedrijf investeren. En je kunt puur uit ethisch perspectief misschien beter in de spoorwegen investeren dan in een luchtvaartmaatschappij. Nou ja, of spoorwegen vanuit ethisch perspectief heel fantastisch zijn, valt ook nog wel. Alles is slecht en dan maakt het niet meer uit. Alles is slecht en uiteraard, wij beleggen het zelf ook niet in met ons beleggingsfonds Value Machine Fund in tabaksfabrikanten. Mm-hmm. Maar we willen ons niet voordoen als een groen of ethisch beleggingsfonds. Want bij iedere belegging kun je wel kritiek verzinnen. Ja. Tot slot, Buffett die is dus een financieel icoon. Maar YouTube staat ook vol met filmpjes waarin Buffett allerlei levenslessen deelt. Ja. I can certainly define happiness because that's what I am. I mean, if that I mean, I get to do what I like to do every single day of the year. And I get to do it with people I like. Ja, een tevreden Buffett, als je dan al die levenslessen die hij op aandeelhoudersvergaderingen op YouTube deelt. Wat is dan de grootste les die u geleerd heeft van Warren Buffett? Nou, een belangrijke les is in ieder geval wel geweest als jongere of nou ja, als persoon in het algemeen. Van doe wat je leuk vindt en zorg dat je de lol in hebt in het leven. Want in het geval van Buffett denk ik wel dat er een sterke correlatie is van nou, hoeveel plezier je in het leven hebt en hoe oud je wordt. Ja. Oud is hij geworden? Gaat hij het stokje binnenkort overdragen? Nou, dat is hij nog lang niet van plan. Hij is inmiddels 92 en ze hebben hem wel eens gevraagd wat bij hem op zijn grafsteen, wat voor teksten op zou moeten komen te staan. En Buffett gaf daar ook aan als een soort van grapje van, hier ligt de man die het oudste ooit is geworden. Kijk. Goed, dank dat u ons over hem wilde bijpraten. Hendrik Oudernijhuis, auteur van het boek Leer beleggen als Warren Buffett. Geld of je leven. Elektriciteit halen uit levende planten. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet, want Plant-E is bezig met de ontwikkeling van dit idee. En inmiddels wordt het ook in de praktijk gebracht. Het is zelfs zo'n goed idee dat een Spaans bedrijf de techniek nu kopieert. En dat is weer tot onvrede van Plant-E, want die gaat dat bedrijf voor de rechter slepen vanwege een patentenkwestie. Maar hoe werkt die techniek en waarom willen andere bedrijven het idee zo graag gebruiken? Dat ga ik vragen aan oprichter en CEO van Plant-E, Marjolein Helder. Mevrouw Helder, goed dat u er bent. Dankjewel. U heeft zelf ook onderzoek gedaan naar deze techniek. Kunt u ons nog meenemen dat Eureka-moment dat u dacht, het werkt? Ja, nou goed. Eerlijkheid gebied te zeggen, ik ben niet degene die de allereerste proeven met de technologie gedaan heeft. Okay. De technologie was ontdekt aan Wageningen Universiteit. Ik kan me nog wel levendig herinneren dat mijn eerste experiment tijdens mijn promotieonderzoek ook daadwerkelijk stroom opleverde. Dus je moet je voorstellen, je zet een plantje in een potje, je doet daar nou ja, een paar dingetjes mee waarvan je geleerd hebt van je collega's dat dat de bedoeling is. En vervolgens hang je de multimeter eraan en kun je er stroom uithalen. Nou, dat was wel een heel bijzonder moment. Ja, het is al vrij magisch dat je door een seizoen heen een plantje kan zien groeien. Maar als je het direct op de meter ziet uitslaan, dan kan ik me wel voorstellen dat u dacht van wow. Ja, dat is zeker het geval, ja. Hoe werkt het precies? Hoe kun je energie uit planten halen? Zonder ze te verbranden trouwens, want dat is natuurlijk de makkelijkste weg. Ja, dat is de makkelijkste en ook de minder duurzame versie. Wat wij doen is, wij maken gebruik van de natuurlijke processen rondom die plant. Mm-hmm. Terwijl een plant groeit, produceert die organisch materiaal via fotosynthese. Dus hij gebruikt zonlicht om organisch materiaal te maken. En een deel van dat organisch materiaal scheidt hij via zijn wortels uit in de bodem. En in de bodem breken bacteriën dat weer af. En bij die afbraak komen elektronen vrij. Die elektronen zijn eigenlijk een afvalproduct van de bacteriën. Mm-hmm. En die elektronen, die vangen wij als het ware in een elektrode, in een koolstofelektrode. En als je daar een tegenelektrode aan koppelt, dan heb je een batterij. Oké, dus dat gebeurt onder de grond? Ja, het gebeurt helemaal onder de grond. En die plant die zorgt er eigenlijk voor dat het proces altijd doorgaat. En die bacteriën zorgen ervoor dat we daadwerkelijk stroom maken. En is een eeuwigdurend proces? Of houdt het op een gegeven moment op? Ja, dit is onderdeel van de natuurlijke processen in de bodem. Dus zolang je ecosysteem in balans blijft, blijft dit ook gewoon doorgaan. Ja, maar een plantje kan bijvoorbeeld afsterven. Moet je er dan weer nieuwe elektroden onderbrengen? Of kun je gewoon wachten tot er wat nieuws groeit? Ja, je wacht gewoon totdat er weer iets nieuws groeit. Kijk, dat is het mooie van natuur. Het herstelt zichzelf. zelf. Dus ook als die plant doodgaat en dan komt er nog steeds organisch materiaal in de bodem, want dan breekt het organisch materiaal van die plant, van die dode plant, breekt ook af. Ja. En hoeveel energie levert het op? Nou, voldoende om bijvoorbeeld lampjes of sensoren helemaal zelfstandig van plantenstroom te voorzien, zodat ze helemaal zelfstandig kunnen draaien. Dus je moet je voorstellen, een park. Bijvoorbeeld in Rotterdam hebben we een park aangelegd. En daar loop je over het pad en dan volgen de lampjes die van stroom worden voorzien door het gras in dat park, die volgen jou over dat pad. Uh-huh. En een ander voorbeeld is wanneer we er sensoren op aansluiten, bijvoorbeeld een grondwatersensor bij een waterschap bijvoorbeeld. Ergens ver weg in het veld waar je niet zo makkelijk bij kunt, wordt nu volledig van stroom voorzien door zo'n plantenstroomsysteem. Ja. Waardoor we dus geen batterijen nodig hebben. Oké, maar veel mensen is een doorn in het oog dat er van die lelijke zonnevelden nodig zijn om onze energie op te wekken. Kunnen we straks die gewoon volplanten met fleurige zonnebloemen en halen we er dan genoeg energie uit? Of is dat een utopie? Dat zou fantastisch zijn. Ja, maar maak ons blij. Helaas. Okay. Daar is de technologie simpelweg niet geschikt voor. Mm-hmm. Omdat dat te weinig energie oplevert. Ja, kijk, we zouden er wel meer uit kunnen halen, maar dan trek je dus ook het systeem uit balans. Het natuurlijk systeem. En dat is wat we niet willen, want we willen iets wat heel lang en heel duurzaam gewoon voor ons blijft werken. Dus we willen juist die natuur in balans houden. En daarmee, dat betekent dat we niet heel veel stroom op een klein oppervlak kunnen produceren, maar het betekent wel dat we over hele lange termijn voldoende stroom kunnen produceren voor bijvoorbeeld die sensoren. En als je denkt van ja, maar wat levert dat dan op? Hè? Ja. Wat is dat niet een druppel op de gloeiende plaat? Nou, als je bedenkt dat er nu al 12 miljard sensoren wereldwijd worden toegepast, dat aantal de komende 10 jaar met een factor 10 gaat toenemen. Mm-hmm. En dat levert grofweg 65 miljoen ton chemisch batterijafval op. Op het moment dat we dat dus allemaal met batterijen zouden doen. Maar je hoeft daar geen batterijen meer voor te maken. Precies. Als we dat nou met plantenstroom doen, mm-hmm, dan kunnen we dus die enorme afvalberg kunnen we vermijden. Los van het feit dat je dus ook niet meer ernaartoe hoeft om je batterijtjes te vervangen. Ja. Maakt het uit welke plant er groeit? Of leveren alle planten ongeveer dezelfde energie op? Ja, uiteindelijk zijn het de bacteriën die de stroom maken. Mm-hmm. En maakt het dus niet zoveel uit welke plant dan de voedingsstoffen voor die bacteriën levert. Okay. Nu klinkt het revolutionair, maar helemaal nieuw is het niet. U bent er al lang mee bezig, want 10 jaar geleden was u ook op deze zender te horen bij de collega's van de VPRO. Als we even heel groot denken dat we inderdaad de moerasgebieden van Nederland gaan volleggen met dit systeem, dan zou je met 4% van alle natte gebieden in Nederland, zouden we ons target van 20% duurzame energie in 2020 kunnen gaan halen. Ja, dit is niet helemaal gelukt in de afgelopen 10 jaar. Waar is dat misgegaan? Nou, kijk, we hadden toen nog de hoop dat we inderdaad het systeem zouden kunnen koppelen en daarmee zouden kunnen opschalen. En dus naar in plaats van zonnevelden, gewoon natuurgebieden zouden kunnen gaan als elektriciteitscentrale. Ja, je moet ook realistisch zijn. Als op een gegeven moment blijkt in de ontwikkeling van de technologie, we stonden toen echt nog helemaal aan het begin van de technologie, het was net ontdekt. Ja. In de loop van de tijd leer je gewoon dingen over de beperkingen van de technologie. En natuurlijk komt er zo'n punt dat je denkt van ja, maar als we dan die hele grootschalige toepassing niet kunnen halen, wat gaan we dan wel doen en heeft dat voldoende impact? Nou, dat heb ik net geschetst. Hè. Als je kijkt naar die sensoren, we hebben ook wel een hele belangrijke toepassingsmarkt waar we dit wel degelijk kunnen toepassen. Maar zijn er nog plannen of worden die lampen echt nu al gemaakt? Nee, de verlichting hebben we op de markt. De sensoren worden op dit moment in pilots en in demonstratieprojecten verder gevalideerd, zoals we dat noemen. Ja. Maar staan ook heel dicht bij de markt. Ja. Ja, denkt u, we hebben de afgelopen 10 jaar kansen laten lopen? Of valt dat dan ook wel mee en is het gewoon iets realistischer dat het niet de hele wereld gaat veranderen, maar op specifieke gevallen misschien wel handig is? Nou, ik denk een combinatie van beide. Hebben we kansen laten lopen? Ik denk dat we eerder te veel kansen geprobeerd hebben te pakken, waardoor we misschien een beetje gezworven hebben om te komen tot het punt waar we nu zijn. Mm-hmm. Maar je moet je ook realiseren, technologieontwikkeling kost gewoon heel veel tijd. Ja. We hebben dat heel goed willen doen. Ik denk ook dat we vrij breed gekeken hebben, wat kan er nou allemaal met de technologie? En dat we nu een hele mooie combinatie gevonden hebben waar de technologie echt het verschil kan maken. Ja. En is het dus ook al rendabel? Verdient u al geld met uw bedrijf? We hebben al een aantal jaren omzet gedraaid, met name met verlichtingssystemen. En winst? Winst, ja, soms wel, soms niet. Meestal niet. Eerlijkheid gebied zeggen dat er gewoon nog wel een investeringsronde in moet voordat we echt die laatste stap naar opschaling kunnen maken. Ja. Is het dan nog een start-up of bent u daarvoor eigenlijk al wat te lang bezig? Nou, ja, dus maar net een beetje hoe je start-up definieert. Ik denk dat we op het grensvlak tussen start-up en scale-up zitten. We zitten eigenlijk in de laatste fase voordat we echt kunnen gaan opschalen. We hebben in oktober 2021 een hele grote Europese subsidie binnengehaald om investeerbaar te worden en echt die opschaling te kunnen gaan doen. Ja. We zijn nu bijna tegen het einde van ons project, van het Europees project. En daarmee kunnen we nu die investeringsronde gaan draaien en echt die laatste stap gaan zetten. Ja. Hendrik Oudenijhuis, is het wat voor Warren Buffett, deze investeringsronde? Nou, Buffett die houdt zich liefst van de start-ups afzijdig. Hij belegt het liefst in bedrijven waarbij er geen verandering is. En een voorbeeld is dat hij graag zou beleggen in een fabrikant van Kogum. Waarbij hij weet van nou, er kan van alles gebeuren, maar Kogum blijven mensen wel komen. Maar ik vind het vrede. En u zelf? Ik hang de filosofie van Buffett aan. U bent ook een beetje conservatief. Ja, ja? Precies. Ja. Gaat de wereld niet veranderen met uw beleggingen? Nou, we proberen meer te liften op de goede bedrijven die zich al bewezen hebben, in plaats van de start-up die zich nog moeten bewijzen. Ja. Ja, dat is ook precies wat dat Spaanse bedrijf doet. Meeliften op een goed idee. Want wat is er precies aan de hand? Wij hebben op een gegeven moment kennis genomen van dat Spaanse bedrijf. Mm-hmm. Zij kondigden aan dat ze vergelijkbare producten als die van ons gingen lanceren. Toen hebben we ze gecontact en gezegd, joh, dat kan niet zomaar, want de technologie is gepatenteerd. Toen wilden ze wel een licentieovereenkomst met ons sluiten. Dus dat hebben we gedaan. We hebben ze geholpen om het product te verbeteren en te lanceren in de markt. En na een kwartaal hebben ze gezegd, nou, wij kunnen eigenlijk wel zonder die licentieovereenkomst. Wij redden ons wel. Ja, ergens denk ik, u heeft een groene ambitie. U wilt de wereld veranderen. Nou, als ze dat in Spanje ook gaan doen, is dat mooi meegenomen. Ja, zeker. Als ze dan inderdaad ook meebetalen aan het doorontwikkelen van de technologie. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij de investeringen moeten doen. Mm-hmm. Om de technologie te ontwikkelen en dat zij vervolgens met de revenuen gaan lopen. Dus dat is niet de bedoeling. En bovendien, om uiteindelijk dit duurzaam in de markt te kunnen zetten, zullen wij ook geld ermee moeten verdienen. En ja, dat gaat niet als we uit de markt geconcurreerd worden door iemand die het spelletje niet volgens de regels speelt. Oké, dus dat legt u voor aan de rechter. Het is natuurlijk nog niet helemaal zeker of recht inbreuk is op dat patentrecht, want dat ligt dus voor. Uitspraak komt begin volgend jaar, hè? Dat hopen, hoe eerder, hoe beter. Ja, en dan, staat het in ieder geval gepland. Dank dat u wilde komen uitleggen over uw bedrijf. Marjolein Helderen, oprichter en CEO van Plant E. En u hoorde dus ook Hendrik Oudenijhuis als Warren Buffett-expert. En tot zover Geld of je leven voor vandaag. Hier zo meteen Radio 1 Vandaag, gepresenteerd door Suzanne Bosman. Wij zijn er morgenmiddag weer om 3:30. Dus heel graag tot dan en voor nu een mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. Kijk, dit is een historische dag. Als je zag met wie ze fietste, één voor één hadden ze het al geprobeerd. Het was het elitegroepje voorop en hij springt er van weg. De NPO Radio 1, wielerpodcast. Wat daar gebeurde met die val, dat het was eventjes... Maar hij had ook enorm geluk dat die fiets niks had. Iedereen's hart, denk ik, even één slag sloeg over. En hij rijdt alleen maar verder bij zijn weg. Ja. De NPO Radio 1, wielerpodcast. De kopgroep. Goddomme, wat is dit allemaal? Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. En daar zit eigenlijk alles in. Mathieu van der Poel, goddomme, wat is dit allemaal? Wie luistert, weet meer. Ster. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 80 muzici uit Lviv, Odessa en Kiev vormen samen het Ukrainian Freedom Orchestra. Op 28 augustus spelen ze Beethovens derde symfonie, de Eroica. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel.